Ndajevu tumyaka twivu umautuele ni wangelezia aina ngombe angoi malunga na mbui nyingi na iyo muimi. Tumyaka twivu umautuele ni wangelezia aina ngombe mangui malunga na mbui nyingi na iyo muimi. Kumbie, wina miaka mingi, iyo lundu nieno, takeza tiuzu, kuma undida bo. Kuma ugevandi, aya kuzuvie, leo vamwene. Kumbie, wina miaka mingi, iyo lundu nieno, takeza tiuzu, kuma undida bo. Kuma unyenjoeva, aina indo mingi, umuzine kwito. Bako zete mbalazi, ite ni waithasya. Baka ni waithasya, buku ni waithasya. Unanguzia yo kitu. Kuma unyenjoeva, aina indo mbinge. Umuzine kitu. Bako zete mbalazi, ite ni waithasya. Baka ni waithasya, boku ni waithasya. Unanguze yo kitu. Choka na wana mudula niye Maita angilika Matangilo anondia